الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سورہ عصر کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں آئیے سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں ہم جب اس سورہ کریمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سورہ کریمہ سہل ممتنہ کی ایک اعلیٰ مثال ہے سہل ممتنہ ادب کے ان شہپاروں کو کہا جاتا ہے جن میں معانی اور مضامین بہت بلند ہوتے ہیں اور الفاظ بہت ہی سادے اور بڑے ہی آسان ہوتے ہیں اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں کتنے سادے اور آسان ہیں سب سے پہلے واو ہے ایک حرف یہ واو یہاں قسم کے معنی میں ہے اور اب تو اردو میں ہم لوگ اس واو کو قسم کے معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں واللہ میں ایسا نہیں کروں گا واللہ میں نے ایسا نہیں کیا تو واو جو یہاں قسم کے معنی میں ہم لوگ اردو میں اسے قسم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. دوسرا لفظ العصر ہے. ہماری روز مرہ کی بات چیت میں یہ لفظ برابر آتا رہتا ہے. جیسے وہ ہمارا ہمعصر ہے, عصری تقاضوں کے مطابق ایسا ہونا چاہیے, گویا یہ لفظ بھی ہم برابر استعمال کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے انا ہے, اسے چھوڑ دیجئے. انسان ہے وہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں, اور اس کے بعد فی ہے. لام زبر لا کو چھوڑ دیجئے, فی لے لیجئے. اب فی کا لفظ بھی میں کے معنی میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا معافی ضمیر, ہم اپنے معافی ضمیر کو اس طرح ادا کرتے ہیں. تو معافی ضمیر بولتے ہیں نا, معافی ضمیر میں فی ہے کہ نہیں ہے. اور معافی ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ضمیر میں ہے, جو کچھ دل میں ہے, یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ یہ کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آمنو کا مطلب ایمان, وہ بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. عمل صالح, اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. تواسی وصیت سے وصیت کا لفظ بھی ہم بولتے رہتے ہیں, اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. لفظ حق ہے, اس کو بھی ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اور صبر کا لفظ بھی برابر ہمارے استعمال میں رہتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ یہ سورہ کریمہ سہل ممتنع کی ایک اعلی مثال ہے. اس کے بعد آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً گھاٹے میں ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ تو اس سورہ کریمہ کا ترجمہ تھا. اس سورہ کریمہ کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف اسی چھوٹی سی سورت کو اتار دیتا اور قرآن کی جو اور 113 سورتیں ہیں ان کو نہ اتارتا, تو لوگوں کی ہدایت کے لیے, جنت میں پہنچانے کے لیے یہی سورت کافی ہو جاتی. جس سے اس سورت کی جامعیت اور اس سورت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ جب دو صحابی ملتے تو علیک سلیک کے بعد اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورت العصر نہ سنا لیں. علیک سلیک ہوا, اس کے بعد جو باتیں کرنی تھی انہوں نے کی, اس کے بعد جب جدا ہونے لگتے تو ہر ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیتا. شاید آیت کریمہ کے وہ جو تیسری آیت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے. قسم کے بارے میں ایک چیز جان لیں کہ ایک ہوتا ہے مقسم, قسم کھانے والا, اور ایک ہوتا ہے مقسم بہی, جس کی قسم کھائی جائے. تو یہاں زمانے کی قسم, قسم کھانے والا کون؟ اللہ. اللہ مقسم ہوا, قسم کھانے والا کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ مقسم بہی کون ہے؟ زمانہ، العصر. تو اللہ مقسم اور العصر یعنی زمانہ مقسم بہی. اور اس فعل کو قسم کہتے ہیں. قسم کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا. اچھا، قسم کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا. تو جو لوگ قسم کھاتے ہیں، قسم کے معنی سے اس کا کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ قسم کے معنی کاٹنے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو اس دعوے پر جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں اگر کوئی شک ہے، سامنے والے کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ہے، تو وہ شک کٹ جائے، وہ شبہ کٹ جائے، بالفاظ دیگر شک و شبہ کی نفی ہو جائے اور مخاطب کے ذہن سے شک و شبہ دور ہو جائے. یوں قسم جو ہے یہ شک و شبہ کو کاٹ دیتا ہے، یعنی مخاطب کے ذہن سے شک اور شبہ کی نفی کر دیتا ہے. یہ تو قسم کے بارے میں کچھ ضروری اور بنیادی باتیں ہوئیں. قسم کا معنی دینے کے لیے عربی میں کچھ حروف آتے ہیں، مثلا بل لاہ میں بے ہے، اللہ کی قسم. تو یہ قسم کا معنی کس نے دیا؟ حرف بے نے. بے جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی قسم کے لیے آتا ہے، جیسے باللہ، اللہ کی قسم. تو گویا کہ لفظ بے یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. اور ایک لفظ قسم کے معنی میں اور استعمال ہوتا ہے، یہ واو جو یہاں ہے، والعصر، زمانے کی قسم. تو یہ قسم کا مفہوم کہاں سے نکلا؟ واو یہ قسم کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں زمانے کی قسم، ورنہ العصر کا معنی ہے تو زمانہ. یہ قسم کا معنی کہاں سے نکلا؟ واو نے بتایا کہ میں قسم کا معنی دیتا ہوں. تو ایک حرف ہے بے، وہ قسم کا معنی دیتا ہے، جیسے باللہ، اللہ کی قسم. اور ایک حرف ہے واو، وہ قسم کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وتور سینین اور تور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امانت دار شہر کی قسم. تو یہ واو قسم کا معنی دیتا ہے. اور ایک حرف اور ہے تے، تے لمبی، تے گول تے نہیں، لمبی تے. یہ لمبی تے بھی قسم کا معنی دیتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تدبیر کروں گا بتوں کے توڑنے کی جب تم لوگ پیٹ پھیر کر یہاں سے چلے جاؤ گے. تو یہاں تے قسم کا معنی دے رہا ہے، تاللہ، اللہ کی قسم. لیکن یہ تے حقیقت میں واو ہے، واو ہے. کبھی کبھی واو تے سے بدل جاتا ہے. یہ تاللہ میں جو تے ہے یہ در حقیقت واو ہے، جیسے تقوی، تقوی میں جو تے ہے نا وہ در حقیقت واو ہے. اسی طرح تجاہ لفظ آتا ہے سامنے، تو تجاہ میں جو تے ہے وہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے. ثابت یہ ہوا کہ یہ حروف بے، تے، واو یہ سب قسم کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں. یہاں قسم کے لیے ایک حرف آیا ہے واو، العصر کے لفظ سے پہلے، اور ترجمہ یہ ہوا والعصر زمانے کی قسم. قسم کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں. اگر اس مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا تو قرآن میں جہاں جہاں قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کی کھائی ہیں وہاں ان قسموں کا حقیقی مفہوم آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے. کسی شے کی قسم کا مطلب ہوتا ہے اس شے کو شاہد بنانا, گواہ بنانا, اسے شہادت کے لیے پیش کرنا. جیسے میں یہ کہوں والعصر, زمانے کی قسم, اب میں نے زمانے کی قسم کھائی, گویا میں نے زمانے کو شاہد بنایا ہے, زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر میں نے جو بات کہی ہے, میں نے جو دعویٰ کیا ہے, تو میری اس بات پر گواہ, میری اس بات کی دلیل, میرے اس دعوے پر گواہ, میرے اس دعوے کی دلیل زمانہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دعویٰ کیا ہے, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان البتہ گھاٹے میں ہے. یہ ایک دعویٰ ہے, ثبوت, دلیل, شاہد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے, گویا زمانے کو شاہد بنایا ہے, زمانے کو دلیل بنایا ہے, زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے, زمانہ شاہد ہے, زمانہ گواہ ہے, زمانہ اس کی دلیل ہے میرے اس دعوے کی. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو زمانے سے پوچھ لو, زمانے کو دیکھ لو, زمانہ اس بات کی شہادت دے گا, زمانہ اس بات کی گواہی دے گا, زمانہ میری اس بات کی دلیل بنے گا, اور دلیل ہے. اب آئیے لفظ عصر پر بحث کرتے ہیں. یہ عصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصر کا مطلب عام طور پر ہم کیا لیتے ہیں؟ زمانہ. جیسے یہاں ہم کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ زمانے کا مفہوم دینے کے لیے قرآن میں ایک اور لفظ آیا ہے, دہر. اور اس کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی ہے. اللہ فرماتا ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر کیا زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی انسان کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں, ایک وقت ایسا تھا. اللہ تعالی نے اس دنیا میں, اس کائنات میں بہت ساری چیزیں انسان سے پہلے بنائی ہیں, انسان تو بہت بعد میں آیا ہے. تو زمانے کا ایک وقت ایسا انسان کے اوپر آیا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو ہین اور دوسرے دہر. ہین من الدہر, زمانے کا ایک وقت. یہاں اللہ تعالی نے زمانے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دہر کا لفظ استعمال فرمایا. تو عصر معنی بھی زمانہ اور دہر کے معنی بھی زمانہ, دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بتانے سے پہلے میں دہر کے تعلق سے ایک حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں جسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر سورہ جاسیہ کی ایک آیت, وما یہلکون الا الدہر کی تفسیر میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر وَبِيَدِ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری سے جس کو کتاب التفسیر میں لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اس کا مطلب حدیث قدسی ہوئی. کیا اللہ فرماتا ہے؟ یوزینی ابن آدم, ابن آدم انسان مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے. یوزینی ابن آدم, ابن آدم انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, مجھے ایزا دیتا ہے. اللہ, غور کرنے کا مقام ہے, انسان کون سی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, ایزا دیتا ہے مجھ کو. یوزین ابن آدم, کلیجہ بہل جانا چاہیے. کیا چیز ہے وہ انسان کی, وہ کون سی حرکت ہے جس حرکت کی وجہ سے اللہ کو ایزا پہنچتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسب الدہر, زمانے کو گالی دیتا ہے, دہر کو گالی دیتا ہے, زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانے کو گالی دیتا ہے تو اللہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آگے فرماتا ہے وانا دہر, زمانہ تو میں ہوں, وانا دہر زمانہ میں ہوں, تو زمانے کو جب گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دیتا ہے. وہ بید الامر, اور میرے ہاتھ میں تمام تصرفات ہیں. اقلب اللیل والنہار, میں دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہوں. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ اللہ کے 99 ناموں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں دہر نام نہیں ملتا. اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ, اور 99 نام اس کے صفاتی ہیں, کل مل کر کے 100 ہو جاتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, بقیہ جو 99 صفات ہمارے سامنے ہیں ان صفات میں سے دہر نام کی تو کوئی صفت اللہ کی نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ کیسے کہا وہ انا دہر, میں زمانہ ہوں؟ قال العلماء, تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے. کیا کہا ہے؟ مجازن ہوا, مجازن, یہ مجاز ہے. حقیقی طور پر اللہ کا صفتی نام دہر نہیں ہے, مجازن اس کو دہر کہا گیا ہے اس حدیث پاک میں. اس کا سبب, وہ سبب ہو ان العرب کان من شانها ان تسب الدہر عند النوازل والمصائب والحوادث من موت او حرم او تلف مال او غیر ذلك فيقولون يا خيبة الدهر. علماء نے کہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کا جو صفتی نام دہر کہا گیا ہے وہ اس کا صفتی نام حقیقت میں نہیں ہے, مجازن کہہ دیا گیا ہے. اس کا سبب یہ ہے, سبب بتا رہے ہیں کہ عربوں کی عادت یہ تھی, ان العرب کان من شانہا, عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی, کوئی تکلیف پہنچتی, جیسے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے, بڑھاپے میں مبتلا ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, او تلف مال, یا مال ضائع ہو گیا, مال تلف ہو گیا, او غیر ذلک, یا اسی طریقے کی اور کوئی تکلیف پہنچ گئی, تو وہ کہتے تھے یا خیبت الدہر, اے زمانے کی ناکامی, یعنی زمانہ ناکام ہو گیا. زمانہ ناکام ہو گیا, زمانہ ناکام ہو گیا, اس کا کیا مطلب؟ مثلا اس موبائل کو ایک انجینئر نے بنایا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس موبائل کو کس طرح اس انجینئر نے بنایا, اس کا ایک پرزا برابر نہیں ہے, اس کا شیپ صحیح نہیں ہے, اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, بتائیے آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, عیب نکال رہے ہیں, نقص نکال رہے ہیں موبائل میں, لیکن اس موبائل کا بنانے والا انجینئر وہاں کھڑا ہوا ہے, تکلیف کس کو پہنچے گی؟ موبائل کو کہ موبائل بنانے والے کو؟ موبائل بنانے والے. ایسے ہی یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ زمانہ میں ہوں, یعنی زمانے کو میں ہی چلا رہا ہوں، رات اور دن کو میں ہی بدلتا ہوں، سلسلے روز و شب آتا ہے میرے تصرف کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت مجھے گالی دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس پر ایک بہت اچھے شعر کہا ہے، کہتے ہیں زندگی از دہرو دہر از زندگی است، زندگی از دہرو دہر از زندگی است، لا تسب الدہر فرمان نبی است، زندگی از دہرو دہر از زندگی است، لا تسب الدہر فرمان نبی است۔ زمانہ زندگی سے ہے اور زندگی زمانے سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جیسا کہ بخاری کی یہ روایت ہے، لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت بکو، اس لیے کہ جو زمانے کو گالی بکتا ہے وہ در حقیقت مجھے برا بھلا بولتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ورنہ زمانہ تو اللہ تبارک و تعالی کی جملہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو اس حدیث کا حاصل یہ نکلا کہ زمانے کو گالی مت دو، لِأَنَّكُمْ اِذَا سَبَبْتُمْ فَا إِلَهَا، جب تم اس کے فائل کو گالی دو گے، زمانے کے بنانے والے کو گالی دو گے، تو وَقَعَ السَّبُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گالی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گالی لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فائل ہے، اس کا بنانے والا ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زمانے کو عربی میں دہر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے عصر کا معنی متعین کر لیتے ہیں، عصر کسے کہتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر ہے دریدۃ بن سمع، وہ بولتا ہے فَإِن لَا تَتْرُكِ عَزْلِ صَفَاحًا فَإِن لَا تَتْرُكِ عَزْلِ صَفَاحًا تَلُمْكِ عَلَيْهِ نَفْسُكَ غَيْرَ نَفْسُكِ غَيْرَ عَصْرِ، بولتا ہے اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہ اگر تو مجھے بے وقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے ملامت کرنا مجھے نہیں چھوڑے گی تو عنقریب تیرا دل تجھے ملامت کرے گا اس کے اوپر، اور اس پر زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا۔ غیر عصری، اگر تو بے وقوفی کی وجہ سے مجھے ملامت کرنا نہیں چھوڑے گی تو زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا کہ تیرا دل تیرے اوپر اس کی وجہ سے ملامت کرے گا۔ تو غیر عصری، زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا، پتہ یہ چلا کہ دہر میں اور عصر میں، جبکہ دونوں زمانے کے معنی میں آتے ہیں، فرق یہ ہے کہ دہر کے اندر مجموعیت کا اعتبار ہے اور عصر کے اندر اس کے اضافی ہونے کا اعتبار ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ دہر کہتے ہیں ابسلیوٹ ٹائم کو، مطلق وقت، وقت مطلق، ابسلیوٹ ٹائم، اور عصر کہتے ہیں رننگ ٹائم، گزرتا ہوا وقت، جیسا کہ اس شعر سے ثابت ہے۔ دہر کہتے ہیں ابسلیوٹ ٹائم کو اور عصر کہتے ہیں رننگ ٹائم کو، گزرتے ہوئے وقت کو۔ اب دہر اور عصر کے درمیان فرق بالکل واضح ہو گیا، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب چیزوں کی تخلیق کرنی شروع کی، یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر کے جب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پہلی چیز جب اس نے پیدا کی، پیدائش کا اس نے آغاز کیا، تو ابتدائے آفرینش سے لے کر کے لا متناہی وقت تک، وہ لا متناہی وقت جو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، تب تک اگر ایک چادر پھیلی ہوئی مان لی جائے، یہاں سے لے کر کے لا متناہی حد تک، ابتدائے آفرینش سے لے کر کے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش شروع کی چیزوں کی, وہاں سے لے کر کے ابتدائے آفرینش سے لے کر کے لامتناہی وقت تک, وہ لامتناہی وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, تب تک یہاں سے وہاں تک ایک چادر فرض کر لی جائے پھیلی ہوئی, ایک شامیانہ فرض کر لیا جائے وہاں تک, تو اس کو کہیں گے دہر زمانہ, ابسلیوٹ ٹائم, یہاں سے وہاں تک مکمل زمانہ ہے, برابر. اچھا اب یہ وقت جو گزرتا جا رہا ہے, ایک رات آئی, ایک دن آیا, رات آ کر کے چلی گئی, دن آ کر کے چلا گیا, یہ سلسلے روز و شب, یہ گزرتا ہوا ٹائم, یہ عصر ہے, ٹائم گزرتا جا رہا ہے, رننگ ٹائم کو عصر کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے دہر اور عصر کے درمیان. اللہ تعالی نے یہاں گزرتے ہوئے ٹائم کی قسم کھائی ہے. کیوں کیوں قسم کھائی ہے اس کی؟ اس حقیقت کو اس وقت تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پہلے والی سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اس کو نہ سمجھ لیں. اس سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورت العصر سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورہ تکاثر ہے, الہاکم التکاثر, اس کے بعد یہ سورت ہے. تو اس سورہ عصر کا اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورت تکاثر, کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ انسان تکاثر کی خواہش میں نتائج عمل سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے کہا گیا الہاکم التکاثر, تم کو تکاثر نے غافل کر دیا, تم اپنی منمانی حرکتیں کرتے رہے, منمانی اعمال کرتے رہے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے کسی بھی فعل کا نتیجہ کیا ہوگا, ہر حرکت تم نے نتائج عمل سے بے خبر ہو کر کے کیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم مر کر کے قبروں میں آ گئے. تو تکاثر کی خواہش نے نتائج اعمال سے غافل کر دیا, یہ سورۃ تکاثر کا مضمون ہے. تکاثر کسے بولتے ہیں؟ مال کی کثرت, جاہ کی زیادتی, عزت کی زیادتی, زیادہ سے زیادہ مال ملے, اس کی خواہش, میری زیادہ سے زیادہ عزت ہو, اس کی خواہش, میرا منصب جاہ اعلی درجے کا ہو, اس کی خواہش, اور حصول مال, حصول اولاد, حصول عزت, حصول جاہ, حصول اقتدار, حصول منصب کی خواہش اور تمنا اور اس کی ریس میں ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ان عملوں کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہے, اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی. تو سورہ تکاثر میں تکاثر کے نتائج عمل سے بے خبری کو بیان کیا گیا ہے, اور اب بتایا جا رہا ہے سورہ عصر کے اندر کہ اے غافل انسان, ذرا ہوش میں آ, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور تو بے خبری کے عالم میں ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تو الجھا ہوا ہے, یہ مسئلہ جو تو چند روزہ ہے, چند روز میں ختم ہو جائے گا. مسئلہ حقیقت میں وہ ہے جس کو تو نظر انداز کیے ہوئے ہے, یہ سورت یہ بتا رہی ہے. لفظ بڑا حیرت انگیز لایا گیا عصر. پہلے اس کی اینالیسس کر لیتے ہیں تب بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے گی. عصر کا لفظ عین صاد رے, کے مادے آسارا یاسروں سے بنا ہے، معنی نچوڑنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر چلے گئے تو آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں تھے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے حضرت یوسف کے ساتھ۔ ان دونوں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، لگتا ہے غلطی سے جیل میں آ گیا ہے، کسی سازش کے تحت اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، دیکھتا وہ بہت معصوم دکھتا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ بہرحال دوستی ہو گئی ان دونوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ ان میں سے دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا، ایک خواب کے بارے میں، ایک کے خواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کا یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ آ کر کے بولتا ہے، حضرت آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتائیں گے؟ تو دوسرا بولتا ہے، میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، حضرت اس کی تعبیر بتائیں گے؟ کہا کہ اچھا دونوں اپنے اپنے خواب بیان کرو۔ تو یہ خواب بیان کرتا ہے کیا، انی ارانی آسر خمرا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ آسر خمرا عین صادرے، آسر خمرا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور اس خوان میں جو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اسے پرندے اچک اچک کر کے لے جا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ استدلال یہ کرنا ہے کہ یہاں ایک نے جب خواب اپنا بیان کیا تو کون سا لفظ استعمال کیا، آسرو، میں نچوڑتا ہوں کیا، خمر، شراب۔ تو آسارا یاسرو کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ اب اس معنی کے تناظر میں لفظ اثر کو دیکھیے، اثر کو دیکھیے کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے تو نچڑی ہوئی چیز کو دوبارہ اس چیز کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک لیمو ہے، اس کو اچھی طرح نچوڑ دیجئے، لیمو سے رس نچوڑ کر کے گلاس میں رکھ دیجئے، غور کیجئے کہ یہ نچوڑا ہوا رس دوبارہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نیبو کے اندر ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ گنا ہے، گنے کے اندر رس بھرا ہوا ہوتا ہے، گنے کو نچوڑ دیا جائے مشین کے اندر اور نچوڑنے کے بعد سارا رس باہر نکل آئے تو کیا اس نچوڑے ہوئے گنے کے اندر دوبارہ اس رس کو ڈالا جا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی بھی صاحب علم، کسی بھی ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ نہ تو لیمو کے اندر ڈال سکتا ہے نہ گنے کے رس کو دوبارہ گنے کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اور اثر معنی نچوڑنا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، تم تو دیکھ ہی رہے ہو نا، بچپن تمہارا گزر گیا، جوان ہو گئے، کیا کسی جوان کا بچپن واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیا دوبارہ جوان ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جیسے وہ رس دوبارہ لیمو کے اندر اور گنے کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا، تیسے بچپن نچڑ گیا، جوانی میں پہنچ گیا، تو یہ نچڑا ہوا بچپن جوانی میں داخل ہو سکتا، اور بوڑھا ہو گیا تو جوانی کا رس نچوڑ کر ختم ہو گیا تو دوبارہ اس نچوڑے ہوئے جوانی کے رس کو بڑھاپے کے اندر نہیں داخل کیا جا سکتا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ویا لیت الشباب یعود یوماً، عربی شاعر ہے، کیا بولتا ہے، ویا لیت الشباب یعود یوماً فأخبره بما فعل المشیب، ہائے کاش جوانی لوٹ آتی تو میں بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے۔ اللہ، کاش جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں. اس بڑھاپے کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ دیا ہے, فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو, اچھا سلوک کرو, اور ایک بات ذہن نشین کر لو کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں, بوڑھے ہو جائیں, تو دیکھو ان کو اف بھی مت کہنا اور انہیں ڈانٹنا نہیں, بولنا تو بڑے اچھے انداز میں بولنا, قول کریم کے ساتھ بولنا, ان دا ایکسلنٹ مینر بولنا, اور ان کے لیے رحمت کا رحمت سے عاجزی کا بازو بچھائے رکھنا, اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن کے اندر میری پرورش کی, میرے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئے. غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ماں باپ کے بڑھاپے کا حوالہ دیا ہے, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے احدہما کہا ہے, اس کے بعد کلاہما کہا ہے, ان دونوں میں سے ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں. سوال یہ کہ پہلے یوں کہنا چاہیے دونوں مل جائیں, اس کے بعد یہ کہتا ان میں سے ایک مل جائے, دل کو تڑپا دینے والی ترکیب ہے. یہاں ذرا غور کرو, بوڑھا ہے بوڑھی ہے دونوں ہیں, بچے اگر تکلیف پہنچاتے ہیں, سیدھے سے کھانا نہیں دیتے, سیدھے سے کپڑا نہیں دیتے, چائے پانی کا خیال نہیں رکھتے, تو جو بچوں کی طرف سے ایزا پہنچتی ہے بڑھاپے کے عالم میں, دونوں اپنا غم ایک دوسرے کو سنا کر کے غم غلط کر لیتے, غم ہلکا کر لیتے. کسی آدمی کو کوئی غم پہنچے اور کوئی قریبی آ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائے, اس سے اس کا حال پوچھے, تو یہ اپنا غم بیان کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتا ہے. غم بیان کر دیتا ہے آدمی تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ ہے تو اگر بچے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہہ کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں. لیکن احدہما اللہ نے پہلے کہا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک ہی رہ گیا, بوڑھا رہ گیا یا بوڑھی رہ گئی, بتاؤ اگر بچے ستائے تو یہ اپنا غم کس سے بیان کرنے کے لیے جائے گا؟ ایک غم گسار تو تھا, وہ تو چلا گیا. لہذا دونوں زندہ ہوں تب تو حسن سلوک کے مستحق ہے ہی, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو یہ حسن سلوک کے زیادہ مستحق, حسن سلوک کا زیادہ مستحق. اندر اندر گھٹتا رہتا ہے, بوڑھی ہے تو اندر اندر گھٹتی رہتی ہے, کس سے کہے اپنا غم, کس سے بیان کرے, کس سے اپنا غم بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے. تو بڑھاپا کسے کہتے ہیں؟ نچڑی ہوئی جوانی کو. جوانی کسے کہتے ہیں؟ نچڑے ہوئے بچپن کو. بچپن نچڑ جائے تو جوانی آ جاتی, جوانی نچڑ جائے تو بڑھاپا آ جاتا. نچڑی ہوئی چیز دوبارہ اصل شے کے اندر نہیں داخل ہوتی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, عصر زمانہ نچڑتا جا رہا ہے, ایک لمحہ اگر گزر گیا تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے اس لمحے کو لوٹانا چاہو جو نچڑ گیا ہے تمہاری زندگی سے, تو اس ایک منٹ کو, ایک ثانیے کو لوٹا نہیں سکتے. اس قدر قیمتی, نچڑ گیا, نچڑی ہوئی چیز کو دوبارہ, اب ہماری زندگی کا ایک لمحہ گزر گیا, نچڑ گیا ہماری زندگی سے, اب اس نچڑے ہوئے لمحے کو دوبارہ زندگی میں نہیں لا سکتے. چاہے پوری کائنات, پوری دنیا دے دے, نچڑا ہوا لمحہ, جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا، اب اسے زندگی میں دوبارہ نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز اگر ہاتھ سے نکل جائے تو خریدا جا سکتا ہے، اسے سونا ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ انہیں خریدا جا سکتا ہے، لیکن زندگی سے جو لمحہ چلا گیا، جو لمحہ گزر گیا، کوئی بھی قیمت دے کر کے اپنی زندگی کے اندر اس لمحے کو واپس نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تو تمہارا اصل سرمایہ ہے، یہی تو اصل پونجی ہے تمہاری، اور اس قدر قیمتی ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ ارے بے وقوف بندے، بے وقوف انسان، اتنی قیمتی چیز، اتنے عجیب و غریب خزانے کی تو قدر نہیں کر پا رہا؟ جو اگر زندگی سے چلا جائے تو دوبارہ تو خرید نہیں سکتا، پوری دنیا کی دولت دے کر کے، ایک لمحہ زندگی سے نکل گیا تو اسے پوری دنیا کی دولت دے کر کے نہیں خرید سکتا، اس قدر قیمتی خزانہ تیرے پاس ہے، اور تو ہے کہ اسے ایک بے فائدہ چیز میں لگا رہا ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ بے فائدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس معنی میں میں بے فائدہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے اندر تین تین خرابیاں ہیں، تین تین خرابیاں ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی نعمتیں جو جنت میں ہیں ان کے اندر یہ تین خرابیاں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ان کے اندر تین تین خرابیاں، جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان کے اندر تین تین خوبیاں، کہ خرابیاں وہاں نہیں، خرابیوں کا گزر نہیں، نقائص کا گزر نہیں، عیوب کا گزر نہیں۔ دنیا کی تمام نعمتوں کے اندر تین خرابیاں کون کون سی ہیں، تین عیب کون کون سے ہیں، تین نقائص کون کون سے؟ کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے، دوسرے کوالٹی صحیح نہیں ہے، تیسرے وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں دیکھ لو، ایک تو کوانٹیٹی برابر نہیں ہے، ملتی ہے تو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے، تھوڑی مقدار میں ملتی ہے۔ انسان کو دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں؟ نہیں ملتی، بہت تھوڑی دنیا ملتی ہے، پوری دنیا نہیں ملتی۔ غالب نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، بولتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ابھی ایک ضرورت پوری نہیں ہوئی انسان کی، دوسری ضرورت سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ شادی کر لی، اب ضرورت ہے بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو جانا، بیٹی بھی ہو گئی، اب کیا کرنا؟ بیٹے کو اچھی تعلیم دلانا، بیٹی کو اچھی تعلیم دلانا، اچھے سے اچھا اسکول دیکھنا۔ چلیے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بچہ فارغ ہو گیا پڑھ کر کے، اب نوکری کی تلاش، اسے کسی اچھی نوکری پہ لگا دینا، کتنا بھی پیسہ لگتا ہو، اب کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ گیا، اچھے منصب کو حاصل کر چکا، تو اب یہ ہے کہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ اللہ، ایک ضرورت پوری نہیں ہوئی کہ دوسری ضرورت سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ عورت کبھی بہو رہتی ہے، کبھی ساس رہتی ہے، دونوں کو سکون نہیں۔ ایک ساس کہنے لگی جب تک میں بہو تھی تب تک ساس اچھی نہیں ملی، اور جب اب ساس بنی ہوں تو بہو اچھی نہیں ملی ہے، سکون نہیں کسی کو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جو چیز ملتی ہے کوانٹیٹی میں بہت کم ملتی ہے، اور دوسرے کوالٹی صحیح نہیں رہتی۔ کیسے خوبصورت خوبصورت لڑکوں کو کیسی بیکار قسم کی لڑکیاں مل جاتی ہیں، کالی پیلی لال نیلی، اب دیکھتا ہے اپنی بیوی کو، پھر دوسری خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے، غلط ہو گیا، تو غلط ہو گیا، کوالٹی صحیح نہیں ہے، ملی ایک وہ بھی کوالٹی صحیح نہیں ہے. تمنا کیا ہے؟ بہت ساری عورتیں مل جائیں، کہاں مل جائیں، کرنا بھی چاہے تو چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. ملی تو کوانٹیٹی میں کم ملی نعمت، اور ملی بھی تو کوالٹی صحیح نہیں. بعض عورتیں جھاڑو سے مارتی ہیں شوہروں کو، دے دے مارتی، کوالٹی صحیح نہیں ہے. اور تیسرے، جو نعمت ملتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی. انجینئر بن گیا، محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا، مرنے کے ساتھ انجینئرنگ یہی رہ گئی، ڈاکٹری یہی رہ گئی، آگے کیا گیا؟ اس کا اچھا عمل، اس کا برا عمل، وہ گیا آگے، سب کچھ یہی طرح رہ گیا. جو نعمت ملی وہ ابدی نہیں ملی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت میں آ جاؤ، زمانے کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے لو، اس لیے کہ تم اگر ایک ایک لمحے کی قدر نہیں کرو گے تو خسارے میں رہو گے. اس لیے کہ اگر تمہیں دنیا مل بھی جائے تو کیا ملے گی؟ کوالٹی صحیح نہیں، کوانٹیٹی صحیح نہیں، ابدیت نہیں. تمہیں دنیا مل بھی جائے تب بھی تم خسارے میں ہو. جی کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی کی شرطوں پر کل بحث ہوگی. اور اگر کامیاب ہو گئے تو نعمتیں کیسی دیں گے؟ جو ان تینوں عیوب سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھو کوالٹی دیکھو، کوانٹیٹی دیکھو، ابدیت دیکھو. مثل الجنۃ التی اعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرما رہا ہے. دنیا کی تمام نعمتوں کے اندر تین تین عیوب، ہماری جنت کی تمام نعمتوں کے اندر یہ عیوب نہیں، یہ نقائص نہیں، یہ خرابیاں نہیں، تین تین خوبیاں ہیں. کیا تم ترستے ہو کہ پانی مل جائے ذرا ایک گلاس پیور، پانی بھرپور رہے؟ کہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ کوانٹیٹی صحیح رہتی ہے پانی کی؟ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آ جاؤ، فیہا انہار من ماء، پانی کی نہر نہیں، پانی کی نہر ہے، نہر کی جمع ہے وہ، نہر کی جمع انہار، پانی کی نہریں، پانی کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ تو ہے کوانٹیٹی، نہر نہیں، نہریں پانی، کوالٹی دیکھنا چاہو گے؟ غیر آسن، کوالٹی بتائیے کہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، سڑے گا نہیں. پانی سٹور کر کے ٹانکی میں رکھ لو، چار مہینہ رہنے دو، کیڑے پڑ جائیں گے، نہ نہانے کے قابل رہے گا اور نہ پینے کے قابل رہے گا، پیو گے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے مما ان غیر آسن، ایک تو پانی کی نہر ہے، یہ کوانٹیٹی، اور غیر آسن، کبھی خراب نہیں ہوگا میری جنت کی نہروں کا پانی، یہ ہے کوالٹی. اچھا، وانہار من لبن، ایک گلاس پیور دودھ کے لیے تم ترستے ہو، میری جنت کے اندر آ جاؤ. وانہار من لبن، دودھ کی نہریں، ایک نہر نہیں، دودھ کی نہریں. اللہ اکبر، پانی کی نہریں تو دیکھی ہوں گی آپ نے، دودھ کی نہریں ہوں گی، کیسی جنت ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ اللہ، کیسی جنت ہوگی، دودھ بہ رہا ہے نہروں کے اندر. وانہار من لبن، دودھ کی نہر نہیں، دودھ کی نہر ہے. ایک گلاس پیور دودھ کے لیے تم ترستے ہو، نہیں ملتا تم کو، آؤ، کوانٹیٹی دیتے ہیں دودھ کی تمہیں، نہریں دیتے ہیں دودھ کی. وانہار من لبن، اچھا کوالٹی کیا ہے؟ دودھ کو رکھ دو ذرا دس دن تھیلی کے اندر یا کسی جگہ اسٹور کر کے، اس دودھ کا کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھ لینا، سڑ جاتا، گندا ہو جاتا. اللہ پاک فرما رہا ہے میری نہروں کے اندر جو دودھ بہ رہا ہے، لم یتغیر طعمہ، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے تمہارا دودھ خراب ہوتا جاتا ہے، لیکن ہماری جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. لم یتغیر طعمہ، کبھی بھی، ابد تک کبھی بھی دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، یہ ہے کوالٹی. اور وانہار من خمر، ایک بوٹل شراب کے لیے کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے تم کو؟ کسی کو بہترین وائن نہیں ملتی تو ٹھرا پیتا ہے. کیا پیتا ہے؟ ٹھرا. کہتا ہے کہ اخبار کی ہیڈنگ بولتا ہے 12 آدمی زہریلی شراب پی کر مر گئے. یہ کون سی شراب تھی؟ یہ وہی ٹھرا تھی, ہینڈ میڈ جو ہاتھ سے بنا لیتے. اللہ فرما رہا ہے ایک بوٹل شراب کے لیے تم ترستے ہو, پیسے لگاتے ہو, آ ہماری جنت کے اندر. وانہار من خمر, شراب کی بھی نہریں ہیں, نہر نہیں نہر ہے. کیا منظر ہوگا, سب پانی کی نہریں بہ رہی ہیں, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, شراب کی نہریں بہ رہی ہیں. اور کوالٹی, یہ تو کوانٹیٹی ہے, نہریں شراب کی اور کوالٹی لذت للشاربین. کہتے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اسے پہلے کڑوی لگتی ہے پھر منہ بناتا ہے جو پیے وہ جانے میں. میں تو ایسے ہی بتا رہا ہوں, سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی جو ہے پیتا ہے تو منہ بناتا ہے پہلے, شروع میں کڑوی لگتی ہے. تو میں نے ایک شرابی سے پوچھا, ابے بیوڑے بیوڑا, وہ بیوڑے سے میں نے پوچھا, ابے بیوڑے جب شراب پینے سے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو کائے کو مرتا ہے, کیوں شراب پیتا ہے؟ کہتا ہے مولی صاحب شراب پیتے وقت شروع میں تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن جب اندر جاتی ہے تو جو سرور آتا ہے اس میں بہت مزہ ہے. قرآن حکیم بولتا ہے وانہار من خمرن, کوانٹیٹی شراب کی نہریں اور کوالٹی لذت للشاربین, پینے والوں کو لذت مل جائے, پینے والے انجوائے کریں. لذت مینس انجوائے, انجوائے کرو, پیو انجوائے کرو. پینے والوں کے لیے شارب مینس ڈرنکر, لذت للشاربین پینے والوں کو مزہ آ جائے, مزہ آ جائے پینے والوں. کیا بات ہے, کیا انداز ہے گفتگو کا, کیا اسٹائل آف ٹاکنگ ہے. کوالٹی بتائے گی, کوانٹیٹی بتائے گی, پانی کی نہریں ذائقہ خراب نہیں ہوگا, دودھ کی نہریں ذائقہ خراب نہیں ہوگا, شراب کی نہریں پینے والوں کو مزہ آ جائے. کوالٹی وانہار من اصل مصفا, حکیم بولتے ہیں یہ دوا شہد کے ساتھ کھا لینا, پیور شہد لینا. اب پیور شہد کہاں سے تلاش کرنا, پیور شہد کہاں سے لانا؟ اب آدمی کی اس مجبوری سے وہ شہد اتارنے والے کیا کرتے ہیں, ایک بکٹ لے لیتے ہیں, بکٹ کے اندر پورا گڑ ڈال کر کے, پانی ڈال کر کے پورا میٹھا کر لیتے ہیں. اب اس کو بیچنا ہے, کیا کرتے ہیں, کہیں شہد کا پورا چھتا دیکھتے ہیں, وہ چھتا اٹھا کر وہاں ڈال لیتے ہیں اور 10-5 زندہ شہد کی مکھیوں کو بھی ڈال لیتے ہیں, بیچ رہے ہیں. دیکھ رہے یار شہد کی مکھیاں ہیں اس میں, تو چھتا پورا پڑا ہوا ہے. اب حکیم نے بتایا تو کھانا ہے دوا کے ساتھ. قرآن حکیم بولتا ہے پیور شہد کے لیے تم ترستے ہو کہ تمہیں ایک آدھ کلو پیور شہد مل جائے, آؤ ہماری جنت کے اندر. وانہار من اصل شہد کی نہریں, نہر نہیں شہد کی نہریں. یہ تو ہے کوانٹیٹی, کوالٹی مصفا بالکل صاف, جس کے پیور کہتے ہیں. مصفا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پیور, خالص. تو قرآن حکیم اب بولتا ہے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم لوگ کچھ حاصل بھی کر لو تب بھی خسارے میں ہو, اس لیے کہ جو بھی نعمت مل رہی ہے تم کو اس کی کوالٹی صحیح نہیں, کوانٹیٹی صحیح نہیں, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہماری جنت کے اندر آ کر کے یہ 3-3 خوبیوں والی نعمتیں لے لو. اور یہ کب ملے گی؟ جب ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھاؤ گے. یہ گزرتے ہوئے زمانے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ گے تب جا کر کے تم کو وہ جنت ملے گی. اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کی تفصیل آگے ہے. یہ تو عصر پر بحث تھی. اب آئیے ان الانسان لفی خسر پر بحث کر لیں. بے شک انسان البتہ گھاٹے میں, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں. انسان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بشر, تو بشر جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ملک کے مقابلے میں ہوتا ہے. ان ہذا الا ملک کریم, ما ہذا بشر ان ہذا الا ملک کریم. بشر جو ہوتا ہے یہ ملک کے مقابلے میں آتا ہے, فرشتے کے مقابلے میں. اور ایک ہے انس کا لفظ, انسان کے لیے آتا ہے, وہ جن کے مقابلے میں. یا معاشر الجن والانس, انسان کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے, تفسیر و غریب القرآن میں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی ہے. وان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمی آدم لینو اخذ من آدم الارض, انسان کو آدم بھی کہا جاتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری سطح زمین سے اس کی مٹی لی گئی, اس سے بنایا گیا اس کو, اس وجہ سے اس کو آدم بولا جاتا ہے. رہا انسان کا مطلب تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال انما سمی انسانا لینہ احید الیہ فنسی, انسان کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس سے ایک عہد لیا تھا, وہ عہد بھول گیا. کیا عہد تھا؟ اس درخت کے قریب نہ جانا. جنت کی تمام نعمتیں برتنے کی اجازت ہے مگر اس درخت کے قریب نہ جانا, اور شیطان بہکا کر کے اسی درخت کے قریب لے گیا. تو اللہ نے اس سے ایک عہد لیا تھا اور وہ عہد بھول گیا, تو نسیان سے انسان بنا ہے کہ جیسے اللہ نے آدم سے ایک عہد لیا وہ بھول گیا, تو نسیان کے معنی بھولنا, اسی سے انسان ہے جس کی سرشت میں بھولنا داخل ہے, اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے. کچھ عقائد کے سوالات یہاں حل کر لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ عقیدے کے اندر ایک غلط قسم کا انحراف ہے. انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلیفہ کسے بولتے؟ جانشین. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, آپ کو موت آ گئی, تو آپ کا خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر. گویا کہ خلیفہ کون بنتا ہے جب اصل نہ رہے؟ تو خلیفۃ اللہ کہنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ نہ رہے, اس کے بعد انسان ہوا. یہ عقیدہ کا انحراف ہے. انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے, خلیفۃ اللہ نہیں ہے, بلکہ خلیفہ انسان کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوں کا خلیفہ ہے, جنوں کے بعد آیا ہے, جنوں کا جانشین ہے. انسان کے بارے میں خلیفۃ اللہ ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کی میں نے تردید کی. اس کے بعد عقیدے کا ایک اور انحراف ذہن میں رکھیں کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. عام طور پر ہر آدمی بولتا ہے, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی بولتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اور کم پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے لوگ تو چھوڑیے, بڑے بڑے علماء, مولانا محمد میمن صاحب جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے شارح مولانا صلاح الدین یوسف صاحب, ہر مسجد کے اندر اس ترجمہ قرآن کی شرح موجود ہے, ہر گھر کے اندر, ہر مسجد کے اندر موجود ہے. بہت زبردست عالم ہے, وہ بھی اس انحراف سے بچ نہیں سکے. انہوں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر میں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے, انہوں نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا قصیدہ پڑھ دیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جبکہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں اشرف ہے, تو وہ قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے اور حدیثوں کا بھی انکار کرتا ہے. مثلا ایک حدیث ذہن میں رکھا ہے جسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لایا ہے. روایت اس طرح ہے, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس کو کتاب التوحید میں لائے. لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو توحید کے اوپر ضرب پڑے گی. کیا ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, یہ بھی حدیث قدسی ہے, کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ ہوں. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. بندے مایوس ہو جاتے ہیں, ارے اتنا گناہ کر لیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ضرور ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن نظر رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی رہوں گا. اور آگے اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے لہذا اللہ ہی فرما رہا ہے, وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي, اور جب وہ مجھے یاد کرتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کیا مطلب؟ صوفیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, یہ غلط عقیدہ ہے. ابھی پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے, بولتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا, اللہ عرش پر مستوی ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. ہر جگہ موجود کیسے ہے؟ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے تصرف کے اعتبار سے, اپنی تدبیر کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, لیکن ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. تو میں اس کے ساتھ ہوں کیا مطلب؟ میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں, علم کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہوں. صوفیوں کی طرح نہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. وانا ماہو کا مطلب علم کے اعتبار سے میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. وانا ماہو اذا ذکرنی, میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اچھا, وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اگر وہ لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے, لوگوں میں یاد کرتا ہے, اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, تو میں اس کو یاد کرتا ہوں ایسی جماعت میں جو اس سے بہتر ہوتی ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ ملائکہ یہ انسانوں سے افضل ہیں, حدیث بتا رہی ہے, عقیدہ ہے اور توحید سے متعلق ہے کہ انسانوں سے اشرف, انسانوں سے افضل, انسانوں سے مرتبے میں بڑھے ہوئے فرشتے ہیں, یہ حدیث بتا رہی ہے. اب کوئی آدمی ہے یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, فرشتوں سے بھی وہ قدر میں, شرف میں, عزت میں, مرتبے میں, کرامت میں بڑھا ہوا ہے, تو غلط عقیدہ رکھتا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے, اللہ فرما رہا ہے اگر وہ لوگوں کے درمیان یاد رکھتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں ایسے لوگوں کے درمیان, ایسی شخصیتوں کے درمیان جو اس سے بہتر ہے, یعنی ملائکہ کے درمیان. تو ملائکہ کا اشرف ہونا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. اچھا, تو ثابت یہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے, ملائکہ اشرف المخلوقات. رہا مسئلہ انسانوں کے درمیان اشرف ہونے کا, تو اس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو انسان سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ مرتبے میں سب سے بڑا ہوگا. جی, یہ عقیدہ رکھنا ہے انسان کے بارے میں. یہ ایک دوسرا نقطہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اور اسی غلط عقیدے کی وجہ سے بعض لوگوں نے قرآنی آیات کی غلط ترجمانی کی ہے, قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کر دیا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ان کی ریڈیائی تقریر پوری دنیا کے اندر لوگ سنتے ہیں, وہ اسی حلول پرستانہ غلط عقیدے کو بیان کرتے رہتے ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس انسان کی شرافت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، خود اپنی روح پھونکی. اب دیکھو، اب اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ اللہ نے خود انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس وجہ سے انسان اشرف ہو گیا، تو انسان کے اشرف ہونے کا عقیدہ جب انسان کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس نے دیکھو آیت کا غلط ترجمہ کر دیا. آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر جان ڈال دی. اپنی روح نہیں ڈال دی، بلکہ اپنی طرف سے ایک مخلوق جو روح ہے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا. دیکھیں، ایک عقیدہ انسان کا بنا اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے آیت کا غلط ترجمہ کر دیا، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار نے کیا. اسی طریقے سے امین احسن اصلاحی، ان کی کتاب تدبر قرآن ہے، تدبر قرآن کے اندر وہ روح انسانی کو نور یزدانی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک ڈیوائن اسپارک بولتے ہیں اس کو، ڈیوائن اسپارک. یعنی روح انسانی، انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ ڈیوائن اسپارک ہے اور نور یزدانی ہے. یہ عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ صراط مستقیم سے ایک انتہائی خطرناک انحراف ہے. ثابت یہ ہوا کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بہت قیمتی ہو، ایک لمحہ نچڑ گیا تو دوبارہ واپس نہیں آتا. اگر تم تکاثر کے پیچھے، تکاثر خواہش میں زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گنوا دو گے تو کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جن کے اندر تین تین خرابیاں ہیں. تو کیوں نہیں گھاٹے سے بچتے ہو؟ گھاٹے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ایک لمحے کو کام میں لے لو. اب ایک ایک لمحے کو کیسے کام میں لوگے، کیا کرنا ہے ایک ایک لمحے کے اندر؟ انشاءاللہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر کل بحث ہوگی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.